się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. شیرم کل روش میرکه دیاری کراوا زور شیطیم گره به دوازی روگو هره لبر اوی داویشی بیا سودو بنمایا لخود بایی ما با خوام اچم رو بارکه اگر ریم به دوایانا براستی چنگ رزگاری ابو اگر زونه اگرشتن بفریاتن پیستن بسر حد کوره ها بلان پیم بلین ایوه چیه که لیره چیه بوالا این پرسیار که ام نینو هسته کم ایوه غریب لیره ها وانیه جاری ایمه کت وانیه ولان بدبینوا چون که ایشی تر من زوره هسته که چی زور سیره دی اماده بن پاش کمی که آروین ها آه يا وي ماذا ترسم قدار سري كم قدار مرسيك موي ياسر هرنت بني هيك هوايه كم نباوا بسم رخ دا است ایو لکن زیر رکا پاشتن روزه گیتر که ویت دستم هی خوما با تنها هی خوما ازانم یوز باشون عالتو نکای آگرین جن او ازانی پیم بله چی؟ سکر گنجینا؟ کلادت تو؟ برنا که ازانیم کاتی که بفروکم گشت نگر ایوم بینی ازانیم با زیر گشت دو اتان کوتم پیویز نکم راستی بشارنو هیچ پیویز باو نکد دیارمتی یکتری بین غفظه مرکه کما زور آسانه بید دست دیارمتی بو یکتری دریجه که اینو لماوی که زور کما بین ملیونیره چی گوره ناو بانک پیاکن ایوالن چی بید ام گیرفانانم پرکم لپاره پاره کی زور ای تو خوب با ساعت قصو نبینی؟ اما خوب با بینیم چون بگی نو کشتی کمن چی که برای زیاده چهاره منا چی؟ یاسر؟ کاتگ نایی یاسری هینا بیر یادگاری کاریم نالیم کتو یاسری که بول هاو رکانم لمکتبه با یکو دائمه یاری مانکه وام زنی توش او یاسره ناسی که باست کرد گنجی کسی را او پران عوی مونی را لوانه جاری که تر بیتو بردستم منی ناسم او یکی که لوانه بدوی زیرکه یا گرین ها کاتا ام مونی را ویسا ورقی بینی و استالو زرنزی که بمو که با هویو اب می کم دولمانی جیهان پیشتر این در آجالانم نبینیوا اوانی که این بینی پیانلین اس پی آوی اگر بیتو ام اسپانه با اگر بینو زور مترسی دارن اگر بیتو حسب بونی ایم افکن اوه هرش من بودن لبر او پیویست خیره که شون نگرم ام کنیرو رکو دستم دوالی بر لکم نه تو هم پیولیم ئێستا هیچ ڕێگرێکم نەماوە بۆ گەیشتن بە زێڕەکەم. ویسام ڕەخدا و هاتی بۆ ڕزگارکردنتان. هەبێ تۆڵە و لێکەمەوە هەینابیاو وا بەڵگەکەم. ئەوە بەڵگە نەبوو، کلیل بوو، بگەڕێنەوە. ئەو چێکە گێلە. بابسینه زور او پیسه یست به آیه کام مگرن دی چار خواه رو دیگه جا داره با دیسی داره دا با چی با اخم از به آیه کام به آگه هده با چی ما فی خواه ما اوی ملانه مکن دور اخم اولو خواه به هر رگه اگه جوم دنگی که لیوید که با آرام با تو بلیلیم تک چوبه ها؟ ویسا رغدا اما خواهی خود راستی ها ریج ریگه که دیا با درماز بود که را خوبا با دسته و دایی نزوله فرمانکانی با دسته جویده که لولو خیر زن ما و بسته که زور گوره تو را دیده اگر هم زارن نهنگی سو بینیم رازی نیم پیاب کرن او رو ناکی کجا نروا با چی؟ بسته ریمه رو بله بسته چاو ای کسیرا یاسر، راستی برم برم سرکشیا. دیگر او کشتی لیا، هر او کشتی او که لبی رو باره گیا بینی با قربانی خوابم یه رس یه مکان دو دیده و چند خواب بینی با چونه خوش و قد چونه من خوشم نبینی و یستا دو افکاوم اتو بنازم لموزخانه که کنم می کنی نوا؟ بله بله. روزگاری کتاب. ای کوال تو نکن. برای تاوان دستیاب کم آوا. اما نسایل کن. و افزانم یه رجی نهیم. با سرعتیم کشتیا. اگر تو بو صد سال لمو بر. لوانه زیاتریش بیت ماوی که زور دریجا لسرچاوه یک ده چیروکی گیشتینی ام کشتی بو ایرم خوندو توا تیایی ده اجرنوه که کومله کس بما بستی بازرگانی هاتو نتا امناو چیا کشتی که تری لم جورو قباره یه هوریتی ام کشتی کدو لگلی ده هاتوا کاته که ام دو کشتی گیشتنا ام شوینا او کارساتی که نده برو بات دروز بی لو کاته دا پیاوکان زیرکانیان دو ازدیوا زیر راستقینا لیروا ری روی گشتک بطواواتی گورا تواوی که باوکا هر لگل دو ازدینوی زیرک دا مقالو دو بریکی لنوانیان دا دروز بوا با تا هوی داوش بونیان بوا دو کاملی ناکوک کسیان نیتوانی و اویتریان بیدنگ بکات چاو چوراکی زور خرابا ناکوچک هروا نمایوا بلکو هندیشان زیرکان بردو اوانی تریان بیبش کرد بلام دوی اوی زیرکان گواستا و بوستر کشتیکان و حالاتن کشتیکان لخولای رو بارکان نقم بو الان خلق دستیان کرد ببردنی زیرکو تنها پارچه کشیان نهشتوا هولیان داو بو بکارینانی ام تافگیا وک فیلک تار رگا بگرد لوانی لغلیان بون بو اوی نیان گنه ها استاکش نازان ره اوانی لو کشتی داوون چیان بسر حد که لخولای اشکوتک دا دنگری گتوا چرو که جزور سیرا؟ او انجام یو کسانه که درو لگل هاوریکان یانکن و پیل یانکن و افزان میگی کش مریان خلطان یاسر! بیدنگ با بلا باش دکتور چی بوا؟ یاسر؟ تگیشتم حسنن، باشی بدنگ با، خون بیاسر علیم چی؟ علی چی؟ او مردانه دیت رگای کی درواز بون ما نیا اگر هاتو او بانده رو برو من ببنوا استه چی بکیف؟ تناتوان هیچ دک مالی بکن اگر ایو راضی بن هر همون من بفرقه کبروین بلام اگر بیتو کشتی کمان و جیبیلین اوانا ایسو تینن واسه او کشتی بینا او لجیانی تو بین رختی میا واسه بیکرنوش بینا ام کشتی بجینا هیلم لبر خاطری لولو آ اما سرکشی اگر اتوی هر خود راکا نرا بردو آموزگاری اک یکسان بو باوشتی توزی خیلاتر برو ام جارش داده سندر ناچن بیتا آلم بطنیا همو کاتیگ لگل سابم لو لو آ دیتا استش کات من لبرتست اما باب سینا فرافکو ات کاتان لیکم ناموه ای تو این روبروی مرتانو پیاو کنی باستی تو؟ هی چهره سرم دوزیو ها؟ ها؟ چهره سره که در باشیم با گرفته که من دوزیو تو؟ براد؟ براد؟ اچی نسر برزای روبارکا؟ ها؟ در روبارکا؟ ایو کشتی چون توانه پرتو بستر و اتاقه که؟ ورن با بیتان بلم نعا؟ چندین روزای سختی تر دبینین و ناراحتی سور تر اچجین لکاتی گواسنو من لشنک و بوشنکی تر اپی حالی لولو ایدامو چون بید که لسنو قیلوری اکی برحال کر اگرز رتوام بردام بن لگل مانا و بینینی روداو کنی القیده هاتوم بخواه تانس بیرم